substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neozine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 marca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. To była walka do samego końca. Polacy z brązowymi medalami Mistrzostw Świata. Trwają przygotowania do otwarcia kolejnych szpitali tymczasowych. Liczba łóżek gwałtownie topnieje. Prokuratura przesłuchała drugiego z kierowców ukraińskiego autokaru, który rozbił się na Podkarpaciu. Mamy brązowy medal w konkursie drużynowym na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Nasza reprezentacja skakała w składzie Stoch Kubacki, Żyła, Stękała. Polacy w drugiej serii wyszli na prowadzenie, ale po słabszym skoku Dawida Kubackiego ostatecznie zajęli trzecie miejsce na podium. Złoto dla Niemców, srebro dla Austriaków. Nasza ekipa ma powody do dumy. Polacy wyjeżdżają z mistrzostw z dwoma medalami, w tym ze złotym dla Piotra Żyły za zwycięstwo na normalnej skoczni. Prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem to najnowsze dane epidemiczne. To ponad 2,5 tysiąca więcej niż w ubiegłą sobotę. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa prawie 17 tysięcy chorych. W ciągu ostatniego tygodnia obłożenie łóżek covidowych zwiększyło się o ponad 2 tysiące. Rząd zamierza otworzyć kolejne szpitale tymczasowe w 9 województwach. Trwają przygotowania do ich zorganizowania, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wczoraj mieliśmy wideokonferencję z wojewodami, gdzie bardzo uczulałem wszystkich wojewodów, aby, tak mówiąc po lekarskiemu, trzymali rękę na pulsie, czyli te szpitale, które w tej chwili nie wymagają uruchomienia w tych województwach, gdzie ta sytuacja jest w miarę dobra, są miejsca jeszcze w szpitalach stacjonarnych, aby jednak już przygotować się na ewentualne uruchomienie także tych szpitali tymczasowych w tych województwach. Decyzją resortu zwiększona będzie liczba łóżek w już działających szpitalach tymczasowych. W tej chwili, jeżeli byśmy policzyli wszystkie szpitale tymczasowe, które są w Polsce wybudowane, tych miejsc jest około 7 tysięcy, oczywiście z możliwością poszerzenia tej bazy, bo to jest tak zwana metoda modułowa, czyli poszczególne moduły można sukcesywnie uruchamiać. W tej chwili uruchomiliśmy i powiększyliśmy bazę łóżkową w szpitalach tymczasowych w tych województwach, gdzie ta sytuacja jest najbardziej trudna, bo wiemy, że tych łóżek musi być zawsze pewien zapas. Ten zapas w tej chwili się niestety zmniejsza. Gwałtownie rośnie liczba chorych wymagających podłączenia do respiratorów. Aktualnie jest ich najwięcej od 3 miesięcy. Prokuratura przesłuchała drugiego z kierowców ukraińskiego autokaru, który w chwili wypadku nie siedział za kierownicą. Drugi przebywa w szpitalu. Na chwilę obecną prokuratorzy nie udzielają informacji, jakie są wnioski z tego przesłuchania. To była bardzo trudna akcja. Wszystko działo się w nocy na ruchliwej autostradzie, mówi Daniel Dryniak ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. Okazało się na miejscu, że 4 osobom udało się o własnych siłach opuścić autobus. Do kolejnych 43 strażacy musieli wykonywać dostęp przy użyciu specjalistycznego sprzętu, gdzie trzeba było rozcinać konstrukcję, uwalniać poszkodowanych i przekazywać Państwowemu Ratownictwu Medycznemu. Akcja była trudna. Mamy doświadczenia z poprzedniego takiego wypadku 3 lata temu z Leszczawy Dolnej, gdzie wiemy o tym, że osoby poszkodowane rozpierzchły nam się troszeczkę po terenie. W związku z tym grupa dronowa również była zadysponowana, która z góry obserwowała teren akcji. W wypadku zginęło 5 osób, 41 zostało rannych. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Autokar jechał z Poznania do Chersonia na południu Ukrainy. Mimo pandemii w Paryżu nad Sekwaną wypoczywały dziś setki osób. Korzystając ze słonecznej pogody, ludzie spacerowali i organizowali pikniki. Policja była zmuszona interweniować i nakazać, by tłum się rozszedł ze względu na nieprzestrzeganie zasad trzymania dystansu. W wyniku braku reakcji na komunikaty z megafonów policja ostatecznie przepędziła tłum i zamknęła odcinek wybrzeża Sekwany do końca dnia. Choć we Francji nie ma całkowitego lockdownu, to obowiązuje najdłuższa w Europie godzina policyjna od 18 do 6 rano. Dziś we Francji odnotowano ponad 23 tysiące nowych zakażeń COVID-19. Stany Zjednoczone, zaniepokojone używaniem przez Rosję i Chiny szczepionek przeciwko COVID-19 do osiągania celów dyplomatycznych. Biały Dom oświadczył, że pomoc w szczepieniach innym krajom powinna odbywać się przez instytucje międzynarodowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Poproszona przeze mnie o komentarz do decyzji niektórych państw europejskich, takich jak Węgry czy Słowacja, o pozyskaniu szczepionek na COVID-19 z Rosji oraz Chin.

Co innego muzyka, która wywołuje emocje, a co innego emocje, które pretendują do tytułu muzyki. Są takie momenty, w których dzięki muzyce przenosimy się błyskawicznie do innego świata. Pewnie fani kompilacji piosenek filmowych chwilę temu mieli okazję przypomnieć sobie sceny, w których wystąpiła kompozycja Street Life. Randy Crawford z doskonałym zapleczem instrumentalnym Crusaders. Mam dwa ulubione filmy z udziałem tego utworu. Pewnie nikogo nie zaskoczę. Sprawa Sharkiego i Jackie Brown. Doskonały numer do podróżowania samochodem. A my tradycyjnie w sobotę o tej porze zapraszamy Państwa do podróżowania po całym świecie bez paszportów. Justyna Grabasz, Michał Jakubik, Tomasz Dudek. Zapraszamy na najbliższe 3 godziny. Ten program nazywa się W Rytmie na 3. Be the best of all friends. It turned to be L-O-V-E, and I was your man. So you was my lady friend. We spent time, I found a way to be by your side, through the ins and outs, the wrongs and rights. After a while of being settled down, I didn't know how to keep the love, cause I was young. I wish I knew then what I know now. I wouldn't let you go. Where I would have made this love grow. Spent a lot of time and a lot of dough trying to match what we had, and now I was hoping we could find a way. I was hoping we could find to a way. Have what we had again today. To have what we had again today. Though it's been some time since you and I hurt to try, hurt to try to find our love. Wish that I would have known the treasures I found. I didn't know until you left. I loved your smile just the other day. Your girl said that you can't stand me. I know you don't mean that, can we just slow down a minute and talk it out? I've been through my share of love since then. Ooh, don't know about what you've been through, but nothing compares to what we had. All I know is I need you back, and I know that you need me back. Baby, let's try again to find our love. Oh, I was hoping we could find a way, yeah, baby, to have what we had again today. Again today, baby. Though it's been some time since you and I, yeah, it wouldn't hurt to try, it wouldn't hurt to try to find our love. Oh no. Hoping we could find a way, nah, to have what we had again today. To have what we had again. Though it's been some time since you and I, it's too long. It wouldn't hurt to try. It wouldn't hurt to try. To find, yeah, our love. Oh baby, I can't forget. I can't forget the time we shared. Didn't know love until love was gone. Till I moved on. Now I'm right back to square one again. Oh, oh, oh. I was hoping, yeah, we could find a way. I was hoping we could find to a way. To have what we had again today. Oh, oh, baby. Though it's been some, oh, time since you, oh, and I, oh, it wouldn't hurt to try. It wouldn't hurt to try to find our love. Find our love. I, yeah, was hoping we could find a way. I was hoping we could find to a way. To have what we had again today. To have what we had again. Though babe, it's been some time since you and I. Oh no. It wouldn't hurt to try. Hurt to try. To find our love. Hurt to try. Yeah, babe. Oh no. Find our love, babe. Find our love. Kim jest człowiek, który konsekwentnie wyprzedaje sale koncertowe podczas swoich tras, tych domowych, amerykańskich, jak i wizyt w Europie? Być może mieliście już Państwo okazję wcześniej poznać jego kompozycje, które wielokrotnie były nominowane, między innymi do nagród Grammy. Dwelley, czyli specjalista od połączenia surowego bluesa z takimi niuansami hip-hopowego miasta, który doskonale rozumie i pojmuje pokolenie szukające odpowiedzi na proste, czasami prozaiczne momentami pytania odnośnie właśnie życia. Faktycznie, że jest w pełnym rozkwicie w pisaniu swojego muzycznego dziedzictwa i lubi dzielić się swoimi piosenkami z fanami. Jeśli zajrzycie Państwo na stronę internetową artysty, zupełnie bez ponoszenia żadnych kosztów możecie pobrać niektóre piosenki do swojego muzycznego archiwum w prezencie. Dwelley chwilę temu na antenie radiowej Trójki. A teraz zupełnie inna historia, choć nieoderwana od życiowych spraw. Anderson .Paak i Smokey Robinson. Kompozycja nazywa się Make It Better. Proszę powiedzieć, że w dzisiejszym świecie nie trudno nie zgodzić się z tym wersem, który chwilę temu zaprezentowali Anderson .Paak i Smokey Robinson, że dziś łatwiej jest odejść niż szukać tego, co sprawi, że ludzie pozostaną ze sobą. A że życie toczy się bez przerwy momentami na problemy, dylematy i szukanie odpowiedzi na trudne pytania, także w sobotnie wieczory, to niech muzyka niesie ze sobą przekaz, że naprawiajmy, nie wymieniajmy na nowe. Teraz w Trójce zupełnie inny temat, troszkę starszy, świetnie brzmiąca formacja Cheek zaprezentuje się już za parę chwil. Dobre czasy wciąż przed nami, tej tezy będziemy w programie W Rytmie na 3 bronić przez najbliższe 3 minuty. Good Times i Cheek. Prawie 25 minut po 20. Przyznam się Państwu, że mam delikatny niedosyt z występu Cheek na Stadionie Narodowym. Może z faktu, że było tak upalnie, może z faktu, że jednak taka muzyka to taniec i kameralne kluby i wtedy ta magia i wibracja przenoszone na publiczność mają większą moc. Może większość koncertowej społeczności wtedy przybyła jednak, by posłuchać Phila Collinsa, nie Nila Rodgersa. Jednak wierzę, że ten niedosyt kiedyś zostanie wyrównany, czego sobie i Państwu, jeśli jesteście Państwo fanami Cheek, życzę z całego muzycznego serca. A na jaki koncert Państwo czekacie najbardziej? Zostawiam zaczepkę, a na każdy muzyczny temat proszę pisać pod adres mailowy tomasz.dudek@polskieradio.pl. Friends,

A noite está começando. Brinde pra nós, saúde pra nós. O resto a gente compra, vamos montar nosso barraco, fazer amor, nosso espaço. Adoro tua pegada, esse jeito cheio de marra que me leva pro céu. Prova o meu meólogo girando, feito carrossel. Gosto de conexão, verdadeira, me explora por inteira. Oh, yeah. Adoro a tua risada. Adoro a tua risada. Bem pretinho na minha casa. Nastawiony na Marie Black. Nowość w programie trzecim. A teraz, jeżeli chodzi o fundament, przeniesiemy się aż do roku 1973. The Jackson Sisters, proszę w żadnym wypadku nie kojarzyć z tą najbardziej popularną rodziną Jacksonów. The Jackson Sisters z Campton w Kalifornii, choć kojarzeni są także z Detroit, wydają single I Believe in Miracles. Grupa wytrzymała na ciężkim muzycznym rynku niespełna 6 lat, właściwie nie powtarzając takiego sukcesu, jaki miał właśnie miejsce w roku 1973. I teraz wracam do hasła Fundament, korzystając właśnie z tego muzycznego fundamentu. Grupa The Jackson Sisters w połączeniu duchu soulu i funku, producent Sunlight Square dodaje do siebie jeszcze nutkę latynowskich rytmów. Jak to brzmi? I jak zawsze, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przeróbki, remiksy, covery, zachęcam do odszukiwania oryginału. The Jackson Sisters, I Believe in Miracles z lat 70., ale chwilę temu w propozycji z lekką domieszką latynowskich rytmów Sun Like Square. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Colorado i tyle w temacie zapowiedzi, niech zabrzmi muzyka, a za chwilę kilka słów o tym zespole, który miał zagrać tylko jeden koncert i rozejść się w zupełnie różne strony. You know, I think people been doing too much talking. Talking about right, wrong, war, peace. But what I'm talking about is unity. Unity under this groove. Let them show you. Everybody come together now. Cause it's groove that we are putting down. Ain't about to wait for you to decide the why, the what, the how. Step on the floor and settle in. Let us be your medicine. No, this ain't a debate. Listen to what we say. We your teachers, here's your lesson. Get up and clap your hands. Oh, what it is. Don't you see what we're coming with now? What we're spreading across this land. Go on, tell them. It's love and unity. You know, I think some people are trying to come against it, though. Every day people talk with their fingers. Stinging words whose poison seems to linger. Drawing lines and searching for the ringer to shut it all down. Looking around, I've been getting down, I've been hearing sounds. People wondering what to do. But when I'm with my crew, I can feel the love, I'm a dozen dove. Gotta give it up to everyone who's stepping proof. This world is more than just talking round and round while feeling crazy. Calling for action while being lazy. I'd rather just dance here with my baby to this funky sound. Czy wierzycie Państwo, że jeden moment może zmienić koleje dalszego życia? Przykład wysłuchaliśmy chwilę temu. John Barrows spotkał się z muzykami, by zaaranżować tylko jeden występ i tak im się spodobało, że już od ponad 8 lat nieustannie budują markę jako The Barrows. Chwilę temu na antenie Trójki mieliśmy okazję posłuchać ich najnowszej kompozycji Love and Unity, stworzonej przy współpracy świetnego producenta Erika Krasno. Występują tylko na dużych scenach, po pierwsze ze względu na talenty, a po drugie, że jest to naprawdę ogromny 9-osobowy band z wielkim darem do budowania pięknych relacji na linii zespół-słuchacz. No i żeby ich już tak bardzo nie chwalić, a mocno Państwa zaciekawić, to polecam muzycznie wybrać się do Colorado wspólnie z bohaterami ostatnich minut programu W Rytmie na Trzy. The Barrows. A teraz coś, co obiecałem kilka tygodni temu, kiedy opowiadałem pewną historię z Michaelem McDonaldem. zawsze miło wraca się do takich nagrań Doobie Brothers w swoim długim pociągowym kursie. W tej godzinie jeszcze obieramy kursy na spokojne brzmienia, spokojne muzyczne wody. To będzie ciepłe, przyjemne falowanie R&B. Kim Owens, znany publiczności jako Kim, facet, który swój debiutancki album sfinansował dzięki karcie kredytowej, ale opłacało się. Jego kariera rozkwita jak mityczny amerykański sen, sięgając naprawdę wielkiego soulowego nieba. I come running back to you and lay it all on the line, 'cause ain't nothing left to lose. Talking about the love of a lifetime. If we pride ourselves in love, we can believe our lies. Baby, love is on the run. Girl, don't you know that you can't hide? We can find our way, babe. I need you beside me. Hear me when I say, girl, you're on my mind. And I mean it, girl. I ain't too proud to be. When the feeling starts to burn, gotta get you out my head. Can we try to see the light of a brand new day, babe? Love will always win the fight. Come rescue me tonight, girl. We can find our way, babe. Girl, I need your loving, girl. Baby, hear me when I say, girl. Hey, yeah. Girl, you're on my mind, on my mind. Był Kim w kompozycji You Are On My Mind. A teraz zapytam dość szerokim pytaniem, za co kochacie państwo stare piosenki. Na muzycznej maturze tak postawione pytanie dawałoby naprawdę szereg możliwości co do rozwinięcia tego tematu. Oczywiście postawienia odpowiednich test, no i brawurowej obrony swojego zdania. Nie namawiam do wielkich wypracowań, ale zachęcam jak zawsze do muzycznych plotek. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Za co kochacie państwo stare piosenki? A w temacie właśnie starych piosenek, to teraz swoje zdanie postawiam Betty Wright i grupa The Roots. Yeah. chillin' with your shorty. What you gon' listen to? What you gon' listen to? If you ain't making nothing new, if you wanna just sample, well, I'm telling you, you gamble. You ain't even writing one strong song. You ain't even writing nothing. Hold on. Late at night, you wanna watch TV. Lean back and play a little Stevie. Stevie. Play the music. Play the music. Then you'll know why. Must be Mr. Blue. Tell me what you got on your menu. Serve it up, I know that it's in you. Serve it up, serve it up. Serve it up, serve it up, serve it up. Listen to the music that made you. Tune into what your mama played you. Time to celebrate, time to create before it's too late. Oh, go to your favorite place. Speakers pumping, pumping at the bass. So dance, what would you say? Ciekawa kolaboracja. Wysyłamy Państwu już teraz zaproszenie do kolejnej godziny programu W Rytmie na 3, w której między innymi pojawimy się w Djibouti i sprawdzimy, co pewna artystka ma wspólnego z premierem tego kraju. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi tej historii, proszę pozostać blisko Trójki.